Book 2 74 74 Ko prašyti Ar galite man apkirpti plaukus? Prašau nenukirpti per trumpai. Prašau truputį trumpiau. Ar galite išryškinti nuotraukas? Nuotraukos yra kompaktiniame diske. Nuotraukos yra fotoaparate. Ar galite staisyti laikrodį? Taurį, stiklinį, stiklas sudužęs. Baterija tuščia. Ar galite išlyginti marškinius? Ar galite išvalyti kelnes? Ar galite sutaisyti batus? Ar galite man duoti ugnies? Gal turite degtukų arba žiebtuvėlį? Ar turite peleninę? Ar rūkote cigarus? Ar rūkote cigaretes? Ar rūkote pypkę?